Oblidis aquestes paraules tan boniques i que estem a Musicòpolis per portar-te el bo i millor de la música. Cançons tendres que sempre et volen acompanyar. En Rafael Corbí, estàs gaudint de la bona música. A culpa és la mia que no capisco qui perquè t'està vicino. Si pure tieno cor in ta che lu cor tu non fai trasia nessuna, non saccio come fai a dite voglio bene, si parla da sta zitto ma carizza chi solo quando ti conviene e non ti importa niente perché tu sia così, tu mi dai risa e chianto fino a me fa morire. La colpa è sulla mia che non capisco perché riesco, perché non mi abbandona. O sai che non mi basta perché o sai che non è chiesto, o modo e vuole bene. Non saccio come fai, siccome non cascuse mi abbracciamo a roba e scelle te nascono per paura che io volo. Ma pure se potesse non mi bastasse o cielo se nenna te dicesse io senza te non volo. Mm. saci come fai. Siccome non mariolo, cascuse ma braccia ma rumbo e scelle te nascun, paura che io volo. Ma pure se potessi, non mi bastasse succedere. C'è nena da dicesse, io senza te non volo. Anybody as bomb as me. So you can take this chance in the end. Everybody's gonna be wondering how you deal. You might say this is ludicrous, but tie your crew now. Tell listen how you to feel. Me, baby. Before I love and leave you, they call me heartbreaker. I don't wanna deceive you. If you fall. Rimes molt ballables a través del nostre espai Antaio Cruz i Ludacris i aquest Break Your Heart trenca el teu cor. La capital de la música canvia de barri i va cap al barri de casa. Whiskins amb Balla des del seu àlbum Souvenirs. Després recordarem a Roxette amb The Look. Abans t'he vist mirar. fons. T'he conegut a molts com tu s'agrada. No tu, ballo del cul, no el dissimulis. Ves pels racons, deixa't endur i balla. Saps que et sobren raons, tu sent la música i balla. Abans t'he vist cried the day the circus came to town. 'Cause she didn't want parades just passing by her. So she painted on a smile and took up with some clown, while she danced without a net up on the wire. I know a lot about her, 'cause you see, baby is an awful lot like me. Don't cry out loud, just keep it inside, and learn how to hide your feelings. Fly high and proud, and if you should fall, remember you almost had it all. Baby saw that when they pulled the big top down, they left behind her dreams among the litter. In the different kind of love she thought she found, there was nothing left but sawdust and some glitter. But baby can't be broken, 'cause you see, had the finest teacher, that was me. I told her, don't cry out loud, just keep it inside, and learn how to hide your feelings. Fly high and proud, and if you should fall, remember you almost. Les més bones cançons de Melissa Manchester es troben reunides amb aquest compacte del qual extraiem per tots vosaltres aquesta cançó. Es diu Essence of Melissa Manchester. Don't Cry Out Loud es diu la cançó que hem triat per al dia d'avui per escoltar plegats. Uns ritmes que ens acompanyaran amb piano i veu, només així, amb la versió de la seva cançó d'èxit Tinc un amic, que va fer Marcos Llunas, des de l'àlbum Pluja d'estels. Tinc un amic que cada dia només llevar-se em fa costat, que no s'adona amb quina cama s'ha llevat, que tot ho troba bé, que no em sap fer el cafè. Tinc un amic que em troba maco sense haver-me pentinat, content de córrer encara que el porti lligat, que sempre sembla riu, que em fa sentir tan viu. És un amic que només viu per demostrar-me agraïment, que amb un osset de premi ja està content. Només em fa saber quan vol anar al carrer. És un amic que no hi entén de somnis, viu al present, que no hi ha res més maco que veure'l content. I podria ser el meu millor amic. Que no és molt correcte el verb tenir, que mai enveja la corretja del veí, que sovint es troba sol, tot i així no es queixa molt. No, no, és un amic que només viu per demostrar-me agraïment, que amb un osset de premi ja està content. Només em fa saber quan vol anar al carrer. És un amic que no hi entén de somnis, viu al present. És més maco que veure'l content. I podria ser el meu millor amic. Taste of Honey, un dels grans èxits de l'any 1981. La cançó es deia Sukiyaki. Vaja, un nom que van triar, no? Alguna cosa de bona devia significar. Aquest segment de Musicòpolis l'acabarem amb una cançó de l'àlbum del 2010, Física del Equipaje, de Pauline en la Playa. Primavera, verano, otoño, invierno. Thank you. Es esta luz de invierno, derritiendo, deshaciéndose del hielo.